Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε. Γεια σας, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα. Είναι ένας θείας ως όλο πρωταγωνιστές. Πώς είστε και τι κάνετε? Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες ακροατές και ακροάτριες, από όποιον και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Καλησπέρα ειδική στο chat, που κάτι έχει πάθει και προσπαθεί να βγάλει συνθήματα με το επίθετό σου. Σεισμός, πουλής, κατακλυσμός. Εντάξει. Πολύ καλό. Μπράβο, παιδιά. Ναι, είμαστε στο δεκάλεπτο της αισιοδοξίας. Τέλειωσε το δεκάλεπτο της αισιοδοξίας. Πόσο ήταν? Αυτό ήταν. Ξέρω εγώ, παιδιά, τώρα χρόνος είναι κάτι σχετικό. Είναι κάτι υποκειμενικό. Εκτός από το 6 ώρα που κλείνουμε. Αυτό ούτε λεπτό. Ούτε λεπτό χαρισμένο. Δεν χαρίζουμε ούτε λεπτό. Αυτό να θυμάστε. Παιδιά, καταλαβαίνετε, έχουμε νέα μέτρα. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση ψέκας. Οπλιστείτε. Βάλτε τα μπέκ. Καλή σεζόν, καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα να έχουμε. Μπαίνουμε στην χειμερινή περίοδο, που σημαίνει περιοριστικά μέτρα, πιθανώς lockdown σε ένα διάστημα από τώρα. Αυτό που σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ξαναείπε δεν θα γίνει. Είναι σαν τις προώρες εκλογές η φάση με τα περιοριστικά μέτρα, τα καθολικά. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έρχονται. Στα λένε τελευταία στιγμή. Και ανακοινώθηκαν χθες τα μέτρα. Είσαι ικανοποιημένος, Θάνο, από τα μέτρα? Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα πάει τέλεια αυτό. Και σου αυτό. Σου άρεσαν. Ναι. Δηλαδή νιώθεις εμπιστοσύνη ότι ακολουθούμε τα προτάγματα της επιστήμης απέναντι στους ψεκασμένους? Εγώ θα προσπαθήσω να μπω στα παπούτσια ενός ανεμβολίαστου, που είναι δύσπιστος. Πάμε να μπούμε στα παπούτσια του. Ναι, γενικά και αυτοί είναι άνθρωποι, ξέρεις, δεν είναι. Για να εμβολιαστεί. Ναι, είναι άνθρωποι. Έχουν φοβίες. Παπούτσια. Δεν πιστεύουν σε τσιπάκια οι περισσότεροι από αυτούς. Είναι τόσο περίεργοι. Και για δικούς τους λόγους, είτε το καθυστερούν είτε είναι δύσπιστοι. Υπάρχει ένας βαθμός ευθύνης σε αυτό. Εντάξει. Αλλά προτιμούμε εμείς να κρίνουμε πάντα τους από πάνω. Αντί να στρέφουμε με το δάχτυλο. Απίστευτο. Άκου τώρα. Θα μπορούσαμε π.χ. να σχολιάζουμε αναρτήσεις με τσιπάκια. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ή πολύ από group ψεκασμένων ή από διαμαρτυρίες που κάνουν. Mm-hmm. Που είναι κάτι με παπάδες, με σταυρούς και τέτοια. Παπάδες. Μου ξέφυγε αυτό. Λοιπόν, όταν ακούτε The Press Project, πρέπει να φοράτε μάσκα όπως στο γήπεδο ή δεν είναι απαραίτητο όπως στην εκκλησία. Παιδιά, προφανώς η κοντινότερη αναλογία με το The Press Project είναι η εκκλησία. Δύο rapid. Όχι. Ο Τσιτσιπάς πιστεύει σε τσιτσιπάκια, δηλαδή. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, Αναστάση. Πώς δεν είχε. Γεια σου, Αναστάση. Τόσους μήνες. Ναι, επειδή μου είδες, είναι μερικά πράγματα που όταν υποθούν θεωρείς πάρα πολύ περίεργο. Πώς ζούσα χωρίς αυτό το λογοπαίγνιο. Ότι δεν υπόθηκε νωρίτερα. Πώς γίνεται αυτό να μην έχει ήδη υποθεί? Μπράβο, Αναστάση. Λοιπόν, και έτσι τα παπούτσια του ανεμβολίαστου, θα πω ότι είχα τη δυσπιστία μου απέναντι στην επιτροπή και στην κυβέρνηση. Αλλά πίστηκα χθες. Πίστηκα ότι τα rapid test είναι σίγουρα για το καλό μου και σίγουρα δεν είναι τιμωρητικό μέτρο που μου λένε θα σκάσει 20 ευρώ τη βδομάδα για τις ανεμβολίαστος. Σε ιδιωτικό κέντρο, το έχουμε ξεχάσει αυτό, το λέγαμε Σεπτέμβρη, σε ιδιωτικό είναι τα rapid test, γιατί τώρα η ανεμβολία στη Μιαρή δεν θα πηγαίνουν στο ΕΣΥ για να κάνουν τεστ. Αυτά είναι για τους άλλους. Και σίγουρα δεν υπάρχουν αντιφάσεις. Γενικά δεν είναι τόσο περίεργη η ομάδα ανεμβολίαστη. Είναι εκεί που ήμασταν όλοι πέρσι. Θυμάστε πέρσι που ανοιγοκλίναμε περίπτερα και λες πως το διάλογο, γιατί ανοιγοκλίνεις περίπτερα, ας πούμε? Έχει κάποιο υγειονομικό νόημα να ανοιγοκλίνεις τα περίπτερα? Όχι. Γιατί θα πάρουν μπύρες οι νέοι και μετά θα πάνε στις πλατείες που είναι εξωτερικός χώρος και εσύ θα τους κυνηγάς στις πλατείες για να τους βάλεις μέσα στο σπίτι και να φτάσουμε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο που να σου λένε α, η διασπορά γίνεται στους εσωτερικούς χώρους και γίνεται διασπορά μέσα στα σπίτια. Wow. Να σου πω κάτι. Αυτά τα παρατηρούμε όλοι. Ανοίγει το περίπτερο, κλείνει το περίπτερο. Ανοίγει το περίπτερο, κλείνει το περίπτερο. Γίνεται ψέκα ο άλλο. Τι να σου κάνει. Ναι. Τι να σου κάνει. Του λες, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πάρουμε λεωφορεία και είσαι λοιμοξιολόγο. Κάπου εκεί άλλο. Και μετά του λες, κάνε το εμβόλιο. Και λες, κάτσε ρε φιλέ. Με ποιο. Δηλαδή, για να το συστηματοποιήσουμε και να προετοιμαστούμε και για, για μια ενδεχόμενη εκτενέστερη ανάλυση του θέματος. Mm-hmm. Τι είναι η αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή προφανώς δεν αντιστοιχούν τα ποσοστά των ανεμβολίαστων σε ποσοστά πορωμένων συνωμοσιολόγων. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν έγιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πορωμένοι συνωμοσιολόγοι. Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πίστηκαν. Γιατί δεν πίστηκαν? Να τα πάρουμε με τη σειρά και να δούμε ότι αν συζητάμε τώρα ότι ξεκινήσαμε από την αρχή να λέμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι πυλώνες στους οποίους απευθυνόμαστε. Ποιος μας μιλάει για την πανδημία? Μας μιλάει η κυβέρνηση, η επιτροπή και τα μέσα ενημέρωσης. Ωραία. Ας τα πιάσουμε λοιπόν ένα-ένα με τη σειρά και να δούμε γιατί ο κόσμος δεν ακούει την κυβέρνηση, γιατί ο κόσμος δεν ακούει την επιτροπή και γιατί ο κόσμος δεν ακούει τα μέσα ενημέρωσης. Τόσο απλό είναι, ρε παιδιά. Τα μέσα ενημέρωσης γιατί είναι πληρωμένα από την κυβέρνηση και έχουμε. Αυτό είναι. Είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά. Έχουμε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης. Όταν λέμε εμείς πετσωμένα ΜΜΕ, μπορεί να εννοούμε ότι κρύβουν οι ειδήσεις κατά της κυβέρνησης. Αλλά αυτό το πετσωμένα ΜΜΕ μπορεί κάποιος άλλος να το πει και για το εμβόλιο. Γιατί να σε πιστέψει το εμβόλιο? Εδώ μου λες για την οικονομία ότι πάνε όλα καλά και δεν μου μιλάς για την ακρίβεια. Γιατί αυτό που το προβάλλεις τόσο πολύ? Δεν θα πιστέψει κάποιος ότι κάποιο λάκκο ή φάβα ή ότι δεν είναι όπως το λένε? Είναι. Προφανώς εδώ ισχύει το χαλασμένο ρολόι, έτσι. Δύο φορές την ώρα λέει την αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα είμαστε σε αυτό. Η επιτροπή, ας πούμε, χθες. Γιατί είναι αυτά τα συμβολικά, εμένα μου αρέσουν αυτά. Τα μικρά που δείχνουν το γενικότερο ζήτημα στη διαχείριση πανδημίας. Η Επιτροπή τι είπε για τα rapid test στην Εκκλησία? Είπε ότι η πίστη είναι πάνω από τα κομμωτήρια και από τα ψώνια. Ασχολείται η Επιτροπή με το ποια κοινωνική ανάγκη είναι μεγαλύτερη? Γιατί δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά εμείς ήμασταν 6 μήνες μέσα σε ρή και άλλους 2 πριν. Και γενικά η κοινωνική ανάγκη για μια βόλτα το βράδυ ήταν κάπως μεγάλη. Αλλά εκεί δεν έπαιζε Θάνο. Ρόλο η ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών, ούτε για τις πορείες, ούτε για το οτιδήποτε. Πώς ξαφνικά το βάζεις? Το ζήτημα θεωρητικά είναι που κολλάει. Αυτό δεν συζητάμε 2 χρόνια. Όχι. Πού κολλάει? Α, ποιος ψηφίζει Νουδού? Όχι. Περίμενε. Γιατί αυτό που λες νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί συζητάμε εμείς πώς είναι τα πράγματα με τις κοινωνικές ανάγκες που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του καθώς σχεδιάζει την πολιτική αντιμετώπισης του κορονοϊού. Και εγώ δεν είμαι επιθετικός απέναντι στο επιχείρημα ότι η πίστη, ο εκκλησιασμός είναι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι αδιάφορα για κάποιον που είναι άθεος, αλλά για άλλους δεν είναι και είναι μάλιστα πολύ σημαντικά. Αλλά λέω ότι από αυτήν την άποψη θα είχε ένα νόημα αντί να βάζουμε τον Παναγίτσα Χαρδαλιά και στη συνέχεια τον Πέτσα τώρα και τον Άδων Γεωργιάδη να μας πούνε την άποψή τους για την Εκκλησία, να υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι, ας υπήρχαν ειδικοί ψυχικής υγείας, που να λέγανε με έναν τρόπο τεκμηριωμένο πόσο στήχησε το μέτρο μετά τις απαγόρευσης εξόδου μετά τις 6 το απόγευμα. Πόσους θανάτους γλιτώσαμε με αυτό το μέτρο, ρε παιδιά? Ναι, θα ήταν λογικό δηλαδή να πει κανείς ότι πράγματι κατά την αντιμετώπιση μιας πανδημικής κρίσης και με δεδομένη τη μεγάλη διάρκεια της, είναι λογικό να λάβεις υπόψη σου και τις ανάγκες των ανθρώπων. Προκειμένου να μπορούν τα μέτρα να εφαρμόζονται, πρέπει να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που οι άνθρωποι μπορούν και δεν μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, υπήρξε μια τέτοια συζήτηση? Γιατί αν είναι απλώς ότι ρωτάμε τώρα τον κάθε θρησκόληπτο υπουργό πώς θα κολακεύσει το αντίστοιχο ακροατήριο, προφανώς θα γύρει προς τα εκεί η πλάστιγκα. Αλλιώς σας την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Και ξαναλέω, εγώ το σέβομαι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που χωρίς να είμαι θρήσκος, το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω όταν λέει ένας άνθρωπος ότι παιδιά δεν είναι σαν τα νύχια. Δεν θα δεχόμουν ότι κολλάει λιγότερο. Απλώς, όπως λένε πάρα πολλοί με τα μυαλά μέσα στο κεφάλι και όχι πάνω από το κεφάλι, σε όλη μας την κοινωνία. Το γεγονός ότι δεν έχουμε κλείσει τα πάντα οφείλεται στο ότι θέτουμε κάποιες προτεραιότητες. Πάντα. Λέμε, ξέρω εγώ, θέλουμε να λειτουργεί το κοινοβούλιο. Πηγαίνουν αυτοί, πηγαίνουν στο κοινοβούλιο. Α, κοίτα, δεν πειράζει γιατί δεν πηγαίνουν. Λέμε όμως, θέλουμε να λειτουργεί το κοινοβούλιο. Θέλουμε να λειτουργούν τα κανάλια, ας πούμε. Λέμε ότι υπάρχει μια προτεραιότητα να μπορούν οι δημοσιογράφοι να εργάζονται για να ενημερώνουν. Έτσι δεν είναι, δεν το λέμε αυτό. Μπορεί να μην έχουμε την ίδια άποψη για το τι είναι δημοσιογράφος, τι είναι κανάλι, τι είναι ενημέρωση, αλλά λέμε ότι από τη στιγμή που δεν κλείνουν τα πάντα, θα πει ότι κάνουμε μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Και ωραία, τι κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και να δούμε. Θες να δεις τι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους. Ρώτα τι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους. Ρώτα τους αυτούς που τους έκλεισες μέσα. Αυτή η προτεραιοποίηση και η ιεράρχηση γίνεται πάντα έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι να λες εσύ για την ευχή, για την υγεία. Ότι το σημαντικότερο είναι η υγεία. Και κάτσε και το σκέφτεσαι και λες, μα όχι, δεν είναι πάντα. Το είχε πει σε μια φάση ο Τσίπρας λίγο περίεργα. Σε ένα επαιτειακό. Τώρα πρόσφατα. Και έπεσε να τον φάνε, αλλά είχε και ένα δίκιο. Δηλαδή, η υπόθεση με τα τροχαία. Έχουμε τροχαία από αυτοκίνητα. Ναι, ιεραρχείς όμως ότι είναι σημαντικότερο, ιεραρχείς το ποσοστό και καταλήγεις να οδηγάς αμάξι. Τι να κάνουμε τώρα. Αν ήταν πάντα η υγεία, θα καθόμαστε στα σπίτια μας. Και δεν θα αποστηρώνουμε τα πάντα και δεν θα βγαίναμε. Αυτό υπάρχει από πάντα. Ήταν λίγο ριζοσπαστικό να το λες εκεί περίοδο πρώτης καραντίνας. Και που ήταν όλα για την υγεία, όλα για την υγεία και υπήρχε όλη εκείνη. Η λογική μεν, αλλά κάπως υπερβολική προσέγγιση. Και συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο που... για κάποιους ανθρώπους ισχύει ότι προφανώς η πίστη τους είναι πολύ σημαντικότερη από το να πας σε ένα κομματήριο. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε αν κολλάει. Συζητάμε αν οι εκκλησίες έχουν αξιολογηθεί επιδημιολογικά, άγνωστες λέξεις τώρα, δύο χρόνια μετά, επιδημιολογικά, ότι μεταδίδεται εκεί πέρα ο ιός. Ότι τηρούνται τα μέτρα. Είχαμε, το έγραψε και η Γογό Κρυεμπάρτη, την είναι στο πρώτο σέλιδο, υπάρχει ένα ιστορικό χατηριών προς την εκκλησία και παράλληλα υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που λένε ότι δεν τηρείται τίποτα. Η εικόνα με τον παπά εκεί πέρα, τον πορτιέρι, που κάνει παρατήρηση στην αστυνομικό που πάει να ελέγξει μια γυναίκα που πάει να μπει στην εκκλησία χωρίς μάσκα και της λέει η αστυνομική να βάλτε τη μάσκα σας και βγαίνει ο άλλος εκεί πέρα στο μαγαζί μου, μπαίνουνε, δεν είναι να ακούγεται, αλλά είναι τέτοιο το ήχος. Το καταλαβαίνουμε ότι στο μαγαζί μου μπαίνει τέτοιο. Εδώ τραπεζάκι, περάστε κλπ. Αυτό δεν είναι πολύ αισιόδοξο σενάριο. Υπάρχει και η σιωπή με τη Θεία Κοινωνία. Δεν έχει βγει ένας επιστήμονας επιτροπής ποτέ 1,5 χρόνο να πει ότι κολλάει με το κουταλάκι. Θυμόμαστε το επεισόδιο το ντοκιμαντέρ του Αργυρόπουλου. Που ναι, ναι, ναι. Επέμενε σε αυτό το σημείο και κανείς δεν μπορούσε να αναλάβει το κόστος να το πει. Και εγώ ξαναλέω, θα ήμουν διατεθειμένος να το συζητήσω αυτό το πράγμα. Αλλά υπό τον όρο ότι κάνουμε αυτό που λέει ο Θάνος, δηλαδή αποφασίζουμε ότι υπάρχει μια κοινή αφετηρία που λέει ότι εδώ πέρα παιδιά κολλάει. Και εφόσον κολλάει, θα έχουμε αποστάσεις και μάσκες, θα έχουμε μέτρα, θα ελέγχουμε ότι τηρούνται τα μέτρα και θα ψάχνουμε από εκεί και μετά να βρούμε με ποιο τρόπο θα είναι ανοιχτές με μέτρα οι εκκλησίες, προκειμένου να υπάρχει, να μπορεί να ικανοποιείται αυτή η ανάγκη των πιστών να πηγαίνουν στην εκκλησία. Και εγώ ξαναλέω, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το θεωρούσα λογικό. Αλλά αυτό που δεν θεωρώ λογικό είναι να μην γίνεται αυτή η κουφέντα. Να γίνεται μια συζήτηση τώρα σαν να είναι είσαι μαζί μας ή εναντίον μας, είσαι με την εκκλησία ή εναντίον της εκκλησίας, και εφόσον κανείς είναι με την εκκλησία δεν γίνεται μετά κανένας έλεγχος. Δεν έχει αξιολογηθεί ούτε αν πρέπει να υπάρχουν μέτρα εκεί πέρα, ούτε αν τηρούνται τα μέτρα που υπάρχουν, ούτε πολύ απλά να πεις ότι ναι ρε παιδιά, εντάξει, θα το σεβαστώ, όπως πρέπει να σεβαστώ και άλλα πράγματα μέσα στην κοινωνία. Και λέτε να κάνουμε μια αντίστοιχη ρύθμιση για τους άθεους. Τι είναι, ξέρω εγώ. Να πούμε κανένα μπαράκι. Η αναλογία εδώ είναι οι πορείες, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή υπήρχε μια εισαποστάκικη άποψη που έλεγε ότι παιδιά, κολλάει παντού. Συγγνώμη κιόλας, γίνομαι δυσάρεστος, τώρα το έχω βάλει εισαγωγικά, αλλά κολλάει παντού. Και στις εκκλησίες κολλάει και στις πορείες κολλάει και γενικά κολλάει παντού. Ναι, όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Στις πορείες γίνονταν με συγκεκριμένα μέτρα, ακόμα και στο, μέχρι να επέμβει η αστυνομία και να γίνουν μπουλούκι και να τους μπαγλαρώσουν μετά. Και, με τήρηση αποστάσεων και σε εξωτερικό χώρο, το πιο βασικό. Και οι εκκλησίες είναι μέσα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνονται πορείες ούτε σε κλειστούς χώρους, ούτε η εκκλησία βγήκε ποτέ στις πλατείες να κάνει θεία λειτουργία. Τι φταίμε εμείς. Δεν είναι το ίδιο. Επίσης δεν είναι το ίδιο στην αντιμετώπιση που λέει ότι δεν έχει εκφραστεί ποτέ κανείς κατά της εκκλησίας. Και εδώ είναι ως παράδειγμα το άκρον άνω. Μπορεί να μιλήσουμε και για άλλα. Αλλά για το θέμα των πορείων είχε στο Μητσοτάκη στη Βουλή να σου παρουσιάζει fake news με μελέτες. Οι οποίες ήταν για πορείες αρνητών. Το θυμάσαι, Κωνσταντίνε? Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά που το λέγαμε μέσα αυτό. Στη Βουλή, νομίζω... Έρευνα στη Γαλλία και έρευνα στην Αμερική κλπ. Και, και λέγαμε, είχαμε δημοσιεύσει και άρθρο συγκεκριμένα που λέγαμε ότι παιδιά, εντάξει, υπάρχουν δημοσιεύσεις που βρίσκουν ένα ρίσκο και υπάρχουν δημοσιεύσεις που λένε ότι δεν είναι τίποτα. Και δημοσιεύσεις που δείχνουν μεγάλη διασπορά είναι δημοσιεύσεις αρνητών που πριν πάνε εκεί πέρα παίρνουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και συνιστίζονται. Έχεις όλη αυτή τη διαφορετική αντιμετώπιση και προφανώς βολεύει την κυβέρνηση να γίνουν τα νέα μέτρα πάλι ένα ζήτημα θρησκευόμενοι με άθεους, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι κανένας μεγάλος επικοινωνιακός σχεδιασμός, αλλά το ότι σήμερα συζητάμε για το που βγαίνουν οι υπερασπιστές της πίστης τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και απ' την άλλη υπάρχει κριτική από τον Τσίπρα, βοηθάει πολύ ένα κομμάτι της κυβέρνησης να λένε ότι να ορίστε ο άθεος εκεί πέρα, το κομμούνι, οι Σιριζέοι. Αυτό και οι άλλοι υπερασπιστές εδώ, παιδιά, εντάξει, okay, σας έχουμε δυσαρεστήσει λίγο εσάς τους ανεμβολίες, αλλά τουλάχιστον την πίστη μας, η πίστη μας ενώνει. Αυτό βολεύει. Δεν βολεύει καθόλου τη διαχείριση της πανδημίας. Θάνο, ας χορέψουμε λίγο και συνεχίζουμε. Πόσο παροχημένα γράφει η Καγιάννα αυτά τα σχόλια με τα κομμούνια και τους άθεους που ζούμε πια στο μεσαίωνα. Καλά, κάνε μια βόλτα. Κατά την ανάρτηση του Τσίπρα, για παράδειγμα, με το που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ rapid test και για την είσοδο στην εκκλησία με τροπολογία και θα δεις. Εγώ το πρώτο σχόλιο που είδα ήταν για τα τζαμιά, δεν λέτε. Όχα, μα Παναγιά μου, ναι. Δεν νομίζω ότι είχαμε σε καμία φάση της πανδημίας μια διαχείριση η οποία όντως να βασίζεται στην επιστήμη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιστήμονες έχουν απαξιωθεί στα μάτια της κοινής γνώμης, η κυβέρνηση επίσης και τα κανάλια επίσης. Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια φοβερή τριπλέτα της αποτυχίας, δηλαδή είναι τρεις διαφορετικοί θεσμοί οι οποίοι μιλούν για να ενημερώνουν τον κόσμο και έχοντας σχεσμένη τη φωλιά του καθένας με έναν διαφορετικό, με το δικό του μοναδικό ξεχωριστό τρόπο, δεν μπορεί κανείς να απευθυνθεί στον κόσμο και να εισακουστεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το λέγαμε από την αρχή ότι χρειάζεσαι, επειδή δεν γίνεται όλο με το μαστίγιο, γιατί δεν θα μπορείς να βρίσκεις όλο τον κόσμο και να τον τιμωρείς, δεν γίνεται, χρειάζεται κάποια μορφή συνεργασίας του κόσμου. Και το βρήκαμε μπροστά μας το εμβόλιο αυτό. Γιατί το εμβόλιο έχει την ιδιαιτερότητα ότι πράγματι όταν δεν ακούτε τους ταλιμπάν του εμβολιασμού και ακούτε ανθρώπους λίγο πιο ψύχρεμους, θα δείτε ότι αυτό που ονομάζουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι νομικά ανεπίτευκτο. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται να υπάρξουν μέτρα αποθάρρυνσης για τον ανεμβολίαστο, ενθάρρυνση για τον εμβολιασμένο, επικοινωνιακά, να πείσεις, να κάνεις, να δείξεις, τα παιδιά λειτουργούν. Αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει ένας τρόπος, δηλαδή, να ρυθμιστεί νομοθετικά αυτό. Θα σε βάλω φυλακή άμα δεν επειδή είσαι φωνιάς. Δεν υπάρχει ενίσχυση του ΕΣΥ. Δεν ξέρω αν είδατε στη Λάρισα, ναι, Πάμε να τα δούμε τα υπόλοιπα. Ο επικεφαλής, μισώ να βρω τον τίτλο του, που παραπάτησε, κατέρευσε, ας πούμε. Ο διευθυντής της Αλφα Κλινικής COVID στη Λάρισα εργαζόταν, λέει, τρεις μέρες ασταμάτητα. Ναι, πήγε να μιλήσει για την κατάρρευση του νοσοκομείου μπροστά στα κανάλια και κατέρευσε λίγο και ο ίδιος. Ήταν σε φάση ότι δεν μπορεί κλπ. Αυτό είναι πάλι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Από τη Βόρεια Ελλάδα, πιο βόρεια δηλαδή, μας λένε τα ίδια οι άνθρωποι. Λέγαμε και χθες για τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Έφυγε εντελώς η ενίσχυση του ΕΣΥ. Δηλαδή, είτε κούρασε το αίτημα, είτε δεν ξέρω εγώ. Είτε πίστηκαν πολύ ότι απλώς δεν θα το κάνουν, είτε απλώς δεν υπάρχει το ενδιαφέρον για το αν πεθάνει ο ανεμβολίαστος ή αν θα βρει μεθ ο ανεμβολίαστος. Και οι ανεμβολίαστοι δεν θα βρίσκουν μεθ, και λίγοι και εμβολιασμένοι δεν θα βρίσκουν μεθ. Δεν είναι οι ίδιες αναλογίες, προφανώς είναι 90% λιγότερο. Υπάρχουν όλα αυτά. Και κάτι ακόμα ήθελα να σου πω. Και υπάρχει και το θέμα του ότι δεν γίνεται να μην λαμβάνεις κανένα μέτρο ή να μην υπάρχει καμία σύσταση για τους εμβολιασμένους. Αυτή η συζήτηση μπορεί να κάνει τζιζ, γιατί κανένας δεν θέλει να ακούσει για περιορισμό τώρα που έκανε το εμβόλιο και πιστεύει ότι ξένιασε. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Σιγά σιγά κάποιοι ψελίζουν ότι, παιδιά, μήπως αφού μεταδίδουν και οι εμβολιασμένοι, μήπως σιγά σιγά να έχουν και κάποια μέτρα, κανένα τεστ για τους εμβολιασμένους, καμιά σύσταση για τους εμβολιασμένους. Μήπως να επανέλθουν ζητήματα με τα τεστ που κάναμε στο lockdown. Και είναι πολύ λογικό να γίνει. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης δεν συμμαζεύεται, γιατί το έχεις χειριστεί μόνο επικοινωνιακά μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Γιατί έχεις πει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και η κανονικότητα και αυτά. Και λέει, ωραία, και σου λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, μεταδίδει και ο εμβολιασμένος. Για ποιο λόγο να είναι εξαμολητός? Τι θα πει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας? Είναι το σημαντικότερο επιχείρημα, νομίζω, αυτή τη στιγμή των δύσπιστων προς το εμβόλιο. Αυτό το συγκεκριμένο ψέμα. Ότι να ορίστε, δικαιολογούμαστε. Επιβεβαιωνόμαστε, μεταδίδουν και οι εμβολιασμένοι. Ναι, να πούμε ότι μεταδίδουν λιγότερο. Και εσύ μετά πρέπει να εξηγήσει. Ναι, αλλά μεταδίδουν λιγότερο. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι μπορεί να το πει από την αρχή αυτό το πράγμα. Mm. Δεν υπήρχε ποτέ καμία μελέτη που έλεγε ότι δεν μεταδίδεται. Ποτέ. Δεν υπήρξε μία αναθεώρηση των επιστημονικών μελετών. Υπήρξε στην αρχή ερωτηματικό και μετά ήταν ότι μεταδίδουν πολύ λιγότερο. Επειδή επένδυσε η κυβέρνηση όλη αυτή την επιχείρηση ελευθερία και τελειώνουμε με τον κορονοϊό και το καλοκαίρι του 2021, μετά το καλοκαίρι του 2020 που τελειώσαμε πρώτη φορά με τον κορονοϊό. Εν τω μεταξύ τώρα αυτό. Δεν μπορείς να πεις στον εμβολιασμό ότι ξέρεις τι. Θυμάσαι που σου λέγα ότι ξεμπέρδεψες? Δεν ξεμπέρδεψες. Ναι, και αλλάζει την επικοινωνιακή στρατηγική. Γιατί όσο ισχυριζόσουν ότι δεν μεταδίδουν, ήταν ένα ζήτημα ευθύνης, γιατί σου έλεγε ότι ο ανεμβολίαστος είναι φωνιάς. Ενώ ο ανεμβολιαστή δεν θα μεταδίδει, παραμένοντας ανεμβολίαστος, μεταφέρει τον ιό σε άλλους. Οπότε δεν αφορά μόνο τον εαυτό, αφορά και τρίτους. Οπότε αυτό μετά χρειάστηκε να μεταφερθεί το επιχείρημα ότι, εντάξει, δεν είσαι ασυνείδητος και ανεύθυνος και αντικοινωνικός επειδή μεταφέρεις, είσαι ασυνείδητος, ανεύθυνος και αντικοινωνικός επειδή θα επιβαρύνεις το σύστημα υγείας απέναντι σε μένα που δεν θα το επιβαρύνω. Και θα μου πας και θα κατσικωθείς εκεί πέρα και θα καταλαμβάνεις θέσεις στα νοσοκομεία, αντί να νοσηλεύουν τα νοσοκομεία κανονικούς ανθρώπους που εμβολιάστηκαν. Αυτό έγινε το επιχείρημα. Που η αλήθεια είναι ότι ούτε αυτό είναι πολύ ισχυρό επιχείρημα. Γενικά πληρώνουν για αυτά τα νοσοκομεία και οι ανεμβολιαστοί. Ένα πολύ βασικό. Ένα πρώτο. Και επίσης δεν θέτουμε ηθικά κριτήρια και δεοντολογικά σε σχέση με το πώς έχει συμπεριφερθεί κανείς απέναντι στον κίνδυνο και τη ζωή, προκειμένου να περιθάλψουμε κάποιον. Το κάνουμε γενικά αυτό το πράγμα. Το κάνουμε και με ανθρώπους που ζουν ανθυγιεινά. Αλλιώς, ξέρουμε πού οδηγεί αυτό, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Θα πλησιάσω επικίνδυνα στα επιχειρήματα της ψέκας, αλλά μετά το επόμενο επιχείρημα είναι να μην νοσηλεύονται αυτοί που καπνίζουν ή αυτοί που πίνουν αλκοόλ. Εσείς που καπνίζετε και εσείς που πίνετε αλκοόλ. Μόνο εγώ θα πάω στο νοσοκομείο μετά. Μετά θα έχουν μόνο εμένα. Θα πιάνω όλες τις θέσεις μόνος μου στη συνέχεια. Αλλά λέω ότι δεν λειτουργεί έτσι, διότι θεωρούμε αφετηρία ηθική της συζήτησης ότι νοσηλεύουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη νοσηλείας και δεν καθόμαστε να ρωτήσουμε τι έκανες, πώς το έκανες, μήπως κινδύνευσες, μήπως δεν είχες πάρει αρκετά μέτρα, αν έφταιγες εσύ, αν φταίει που ήσουν φτωχός, αν φταίει που είχες ανεπαρκή ενημέρωση ή μήπως τελικά έφταιγα εγώ, να τα βρούμε κάπου στη μέση, κάτσε για λίγο, σου καλύπτουμε τη μισή νοσηλεία. Ναι, δεν είναι. Αν αρχίσουμε και μετράμε τώρα πράγματα που κάνουμε και είναι μακροπρόθεσμα άσχημα για την υγεία μας, καταλαβαίνετε ότι θα πούμε στοιχειώδη ζητήματα. Επίσης, ξέρω εγώ, και στην αυτοκτονία μπορούμε να το πούμε αυτό. Αν προσπαθήσεις να δώσεις τέλος στη ζωή σου μετά να μην νοσηλευτείς, εσύ δεν το προξένεις τον εαυτό σου. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Υπάρχει ισχυρό αντεπιχείρημα από την άλλη πλευρά, πέρα από το οικονομικό. Σε φάση και εγώ φορολογούμε. Θες να, να φορολογούμε λιγότερο. Και από αυτό το αίσθημα ότι το τιμωρητικό ότι πολίτες δύο ταχυτήτων. Δεν πιάνει το τιμωρητικό επιχείρημα. Πώς να το κάνουμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το είχαμε κάνει σε ανασκόπηση αυτό. Έχει δώσει οι οδηγίες για το τι γίνεται για την πανδημική κούραση και λοιπά πάρα πολύ νωρίς. Ποτέ δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο. Κλινική μόνο για σένα. Παιδιά, υπάρχει και κάποιος που προσέχει. Εν τω μεταξύ τα λέω αυτά και τρέμω. Σκέφτομαι θα υπάρχει κάποια ειρωνία της τύχης, θα με πατήσει τρένο. Λοιπόν, ή πάω από καρδιά, ξέρω εγώ, από αυτά. Αυτά που παθαίνουν κανονικά αυτοί που καπνίζουν. Θα με εκδικηθεί ηρωνικά η μοίρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Με αυτή την όμορφη σκέψη. με αυτή τη γλυκιά σκέψη. Διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, την Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θανός Καμήλα Λύσης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Πολύ περισσότερη πανδημία στην κοινωνία ώρα Press, αμέσως μετά, Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρυμπάρδη, με καλεσμένο τον διευθυντή της Μέτρου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Καπραβέλο. Μπορεί κάποιος να πει ότι βγαίνει συνέχεια, αλλά είναι διαφορετικό πάντα να ρωτάμε εμείς, θεωρώ, από το τι βγαίνει πάντα όταν μας μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, παρά την ανακύκλωση των ίδιων και των ίδιων για τα από τα τηλεοπτικά ΜΜΕ. Γράφει εδώ Καλιάνα, τώρα δεν τους φαντάζεστε να χορεύουν twist και λέει ο Eleven, πάντα, όχι μόνο τώρα, πάντα μας φαντάζονται. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή, ό,τι και να λέμε, μας φαντάζονται να χορεύουμε twist. Όχι. Ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, χορεύουμε twist, ας πούμε. Κάτσε, λέει, να πάρουν μια ανάσα, να αλλάξουν φανελάκι. Λοιπόν, αλλάξαμε φανελάκι. Θάνο, φτάνει το twist για σήμερα. Εντάξει, ναι. Μη βλέπετε τα κρούσματα, παιδιά. Μη βλέπετε τα κρούσματα. Είμαστε πολύ πιο έτοιμοι και πρωταθλητές στα τεστ. Ποιος έκανε αυτή τη δήλωση, Θάνο? Έχεις τρεις επιλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποιος από την Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνεις όταν λες είμαστε πρωταθλητές, ότι είναι σίγουρα κάποιος από την Νέα Δημοκρατία. Που... είναι πολύ αθλητικοί όλοι αυτοί. Παίζουν μπάσκετ, τένις, παίζουν. Όχι, μονίμως είμαστε οι καλύτεροι. Το έγραψε και ο Ζάβαλος σήμερα. Αλήθεια, με το Βέλγιο, πώς πάμε αυτή την περίοδο? Είμαστε 12 φορές πλέον καλύτερα από το Βέλγιο. Με τη Σουηδία που ήταν. Που δεν ξέρουν, ωραία, αυτή η Σουηδία εκεί πέρα, το σουηδικό μοντέλο. Τι να μας πει εμάς, εμείς έχουμε τη Σιόδρα. Σε απόλυτους αριθμούς. Είμαστε λίγο πιο κάτω σε θανάτους. Κουτόφραγκη. Σε απόλυτους αριθμούς. Και ανεβαίνουμε. Είμαστε λίγο, όταν λέω λίγο πιο κάτω, είναι θέμα χρόνου, δηλαδή, να, να ξεπεράσουμε τη Σουηδία. Τι ξέρουν, ωραία, αυτοί τώρα. Ναι. Εντάξει, μωρέ, τώρα οι διεθνείς συγκρίσεις έχουν αυτό το καλό. Δεν συγκρίνεσαι πάντα με την ίδια χώρα. Συγκρίνεσαι με αυτή που συμφέρει. Ξυπνάς ένα πρωί, λες τι γίνεται με το Βέλγιο. Μετά ένα άλλο πρωί, τι γίνεται με τη Σουηδία. Μετά μόκο Βέλγιο. Μετά μόκο Σουηδία. Λες ναι, αλλά τι γίνεται με. Και διαλέγεις μια άλλη χώρα που σε βολεύει. Αυτό είναι το. Στα καλά, συγκρίνεσαι έτσι με καμάρι. Είναι αυτός ο. Το πανηγυρίζω. Το πανηγυρίζω. Ναι, ναι, ναι. Ότι συγκρίνεσαι και λες κοιτάξτε τώρα. Σε σχέση με τη Γαλλία και τη Γερμανία συγκρινόμασταν κάποτε. Το θυμάσαι, Κωνσταντίνε? Μέχρι να προλάβεις να πεις ότι ξέρετε τι, δεν είναι οι ίδιες οι οικονομίες και εμείς το καλοκαίρι, το χειμώνα είμαστε πιο κλειστοί, γιατί αυτοί έχουν πάρα πολύ εμπόριο και λοιπά. Καλά, τρεχαγύρευε. Τώρα, πολύ διακριτικά ή λιγότερο διακριτικά, σε λένε και βλαχοβαλκάνιο απίθαρχο. Όχι, που δεν πήγες να εμβολιαστείς. Καθόλου διακριτικά. Ναι. Το λένε ότι η εξήγηση είναι αυτή. Και το είχε πει ο Μητσοτάκης, νομίζω το ξαναείπε μετά από εκείνη την ομιλία που είχα ακούσει εγώ, που το ανέφερε παρεμπιπτόντος έτσι, παραθέτοντας ένα απόσπασμα μιας ανάρτησης κάποιου γιατρού, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε ότι οφείλεται στην βαλκανική μας νοοτροπία. Και λες εντάξει, γιατί δεν αρκεί να του πεις του άλλου ότι είναι ατομικά ανεύθυνος. Του λες ότι είναι βαστουνόβλαχος. Αυτό είναι το. Αυτή είναι η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης. Βρίζεις τον κόσμο. Και τον βρίζεις δεν είναι ότι εσύ ειδικά, Γιώργο, Γιάννη, Μαρία, κάνατε κάτι λάθος. Είναι κολολαός, ρε παιδί μου. Δεν τους βλέπεις τώρα, αφού είναι βρωμοπόδαροι. Πας εσύ στο χάρμα και γυρίζεις εδώ πέρα. Κι είναι ο άλλος τώρα. Πώς είσαι έτσι, ρε φίλε? Δηλαδή θα εμβολιαστεί τώρα το ζευγολατιό? Πώς θα εμβολιαστεί το ζευγολατιό? Το βλέπει ο άλλος, του βρωμάει. 400 χρόνια, ρε, κάτω από τον Τούρκο ήταν αυτοί. Ναι, πού να δεν καταλάβουν, δεν πέρασαν διαφωτισμό. Τους βλέπει τώρα και λέει: δεν είναι λαός αυτός τώρα να ασχοληθώ. Μη σώσουνε και εμβολιαστούν. Και χάρη σας κάμψα, σας κυβερνάω. Μη σώσουνε. Μη σώσουνε. Όποιος έχει μυαλό, ας γλιτώσει. Οι υπόλοιποι, πώς λέει ο κόσμος στο Twitter, ψόφο. Εντάξει, απλώς εδώ το λέει ο άλλος και είναι η κυβέρνηση. Κατάλαβες. Λέει: έλα τώρα. Εντάξει. Όποιος εμβολιάστηκε, εμβολιάστηκε. Οι υπόλοιποι. Πλάκα δεν έχει που αυτό. Είναι ρατσιστικό, έτσι. Γενικά. Πολλαπλά, ναι. Πολλαπλά. Πλάκα δεν έχει που μονίμως είναι όλοι αυτοί που θίγονται, ξέρω εγώ, ναι, αλλά για τους Έλληνες και νέοι Έλληνες, και συστρατεύονται γύρω από αυτόν που τους βρίζει συστηματικά με κάθε ευκαιρία. Τους λέει ανεύθυνους, τεμπελχανάδες, ανενημέρωτους. Τους βρίζει σε κάθε κρίση, μεταφέρει την κριτική πάνω τους γιατί είναι Έλληνες. Αλλά εκεί δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν υπάρχει πατριωτισμός και πινελίκια, αφού θέλουν να κάνουν πινελίκια. Θέλουν τον Άδωνη να είναι από πάνω και να τους λέει. Και μετά να τους προστατεύει από δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα περίεργο ψυχικό δίπολο. Είναι μια αντιφατική κατάσταση, αλλά όπως είναι ο ανθρώπινος ψυχισμός. Είναι μια μορφή σαδομαζοχισμού. Δηλαδή ο άλλος νιώθει εθνικά υπερήφανος την ώρα που τον ταπεινώνουν. Και δεν είναι με έναν περίεργο τρόπο, αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά. Δεν είναι δηλαδή ότι το ένα κλωτσάει με το άλλο. Τα κάνει μαζί και τα δύο αυτά. Mm-hmm. Τον ταπεινώνουν ως Έλληνα, του λένε τι σκουπίδι είσαι ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Και λέει αυτός, ρε, ο Έλληνας, ξέρεις τι είναι ο Έλληνας, ρε, ο Έλληνας ποτέ δεν λύγησε, δεν έκανε, δεν έδειξε. Και οι θεοί, πώς είναι αυτό, μπροστά στον Έλληνα και οι θεοί λυγάνε, πώς, φωτογραφίες. Ναι, ναι, λυγάνε. Και οι θεοί λυγάνε. Προσκυνούν. Ναι, το έχω δει αυτό, το έχω δει. Δεν έχω δει θεό να προσκυνάει τώρα τον Έλληνα. Όλοι το έχουμε δει αυτό. Αλλά βασικά είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική που πρώτον πετάει τον μπαλάκι στον απέναντι. Γιατί, να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Για μένα είναι πολύ απλό το ερώτημα αυτό που συζητάμε τόση ώρα με τον Θάνο. Ποιος απέτυχε, ρε παιδιά? Ποιος τη διαχειρίστηκε την πανδημία? Δηλαδή, είναι δυνατόν η ευθύνη να είναι του άλλου που δεν εμβολιάστηκε? Πρώτον, δεν είναι μόνο τα εμβόλια αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι και η καταγραφή που δεν έκανες, είναι και η ενίσχυση του ΕΣΥ που δεν έκανες. Και αυτά αντιμετώπιση της πανδημίας είναι. Μην κοιτάς που εστιάζουν αυτοί στο μόνο που του συμφέρει. Και πάλι στα εμβόλια. Εγώ είμαι που μοίρασε 60 εκατομμύρια στα κανάλια για να πούνε εμβολιαστείτε και δεν εμβολιάζει ο κόσμος. Δηλαδή, αν δεν είχαν πάρει αυτά τα 60 εκατομμύρια, πώς τα εμβολιάζονταν? Να, ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Αυτό δεν είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Να πεις, ωραία, παιδιά. Έστω ότι δεν είχαν δοθεί αυτά τα χρήματα, ή έστω ότι δεν τα χρησιμοποιούσαμε σε επικοινωνιακή καμπάνια, αλλά τα κάναμε μεθ. Εντάξει. Πόσοι λιγότεροι θα ήταν αυτοί που εμβολιάζονταν? Πόσοι λιγότεροι θα είχαν μείνει σπίτι αν δεν υπήρχε το σποτάκι του Σπύρου Παπαδόπουλου, που στήχησε γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ, πιστεύω, με βάση τα νούμερα που δόθηκαν για την. Το Σπύρου Παπαδόπουλου ήταν δωρεάν. Το ξέρω ότι ήταν δωρεάν, αλλά δεν έχει γίνει και κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι. Απλώς είναι αυτό που μας έχει μείνει ως το μεγάλο επικοινωνιακό μπαμ που είχε κάνει η κυβέρνηση στην πρώτη καραντίνα, και είχε πει αυτός ότι δεν πληρώθηκε γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά λέω. Έστω ότι δεν υπήρχε αυτή η καμπάνια, δεν ξέρω τι άλλο ήταν καμπάνια. Τα σποτάκια αυτά, τα απλύντε χέρια, τα άλλα τα μένουμε σπίτι. Ωραία, έστω ότι δεν υπήρχαν αυτά δηλαδή. Πόσοι θα είχαν βγει έξω, έχει υπολογίσει κανένας? Δηλαδή, το δίμηνο που είμαστε κλεισμένοι μέσα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Έχεις να δώσεις 60 εκατομμύρια, εντάξει. Ναι. Δεν λες, ας δώσω και 3 χιλιάρικα να μελετήσει κάποιος τι έκανε αυτή η καμπάνια. Δεν θα ήταν λογικό? Εγώ δεν είμαι προγραμματιτζής, αλλά άμα ήμουν προγραμματιτζής, θα μου φανόταν λογικό να το κάνω αυτό. Να έλεγα, θα ξοδέψω 60 εκατομμύρια για να τους πω να κάτσουν σπίτι και μετά να εμβολιαστούν, και θα ξοδέψω και 3.000 ευρώ για να ρωτήσω αν δούλεψε αυτό. Μου φαίνεται λογικό. Ξέρεις, όχι 3, 5, 9. Πώς είναι για αυτό που για τα τηλεφωνικά κέντρα του Χατζηδάκη. Ναι. Που μας τα έλεγε ο πρώην ειδικός γραμματέας του ΣΕΠ, ο κύριος Κορφιάτης, που κόστησε. Πόσο κόστησε αυτό? 12 εκατομμύρια κόστησε, και μέσα αυτά τα 12 εκατομμύρια, τα 3 πηγαίνουν για επικοινωνιακή προβολή, για διαφήμιση. Και λες πόσο. Και λες, το υπολόγισαν. Μπράβο στους ανθρώπους που υπολόγισαν ότι ανάμεσα σε αυτό το γιγάντιο έργο, από ό,τι φαίνεται, που το ανέλαβε μία εταιρεία και 7 υπεργολάβοι, πρόβλεψαν το 25% να πηγαίνει για τη διαφήμιση και να λένε τι καλά, τι καλό κέντρο που έκανε ο πολύ καλός υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης. Εκεί υπάρχει μια πρόβλεψη. Και υπάρχει το να. Μετά υπάρχει και η αξιολόγηση. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Αλλά δεν τα λέτε αυτά τα θετικά, τα λέμε και τα θετικά. Εδώ είμαστε. Εμείς δεν λέμε τα θετικά. Φωτιά να πέσει. Όχι άλλη φωτιά. Να, τέλος πάντων. Όχι, μην έφυγε. Όποια καταστροφή και να ευχηθείς, έχει γίνει. Όχι, έχει γίνει. Την έχω πάθει. Όχι, έχει γίνει γενικός και αορίστος. Να πέσω να πνιγώ. Λοιπόν. Το ωραίο επιχείρημα είναι του. Θα τα βάζανε βραδινές ώρες και έπρεπε το κίνητρο στα κανάλια. Να δώσουμε κίνητρο στα κανάλια για να παίζουν πανδημία και μείνετε σπίτι και λοιπά. Γιατί τι θα παίζανε, τι άλλο συζητούσε ο κόσμος? Βρίσκουμε πράγματα να συζητήσουμε και άλλα, γιατί έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη που περνάει το ένα νομοσχέδιο πίσω από το άλλο. Αλλά γενικά πανδημία δεν είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Χρειάζεται να πληρώσει τον άλλο για να το πει. Ναι. Ναι. Αλλά περισσότερο για, εγώ, για εγώ την έρευνα πάντως, αυτό, ναι. Καλά, για την έρευνα πιο πιθανό θα είναι να πάρει καμιά έρευνα πόσους θανάτους γλιτώσαμε χάρη στα χρήματα στα κανάλια. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ποιο απέτυχε, ρε παιδιά. Ποιο απέτυχε. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, λες εσύ, θα μιλήσω και θα τους πω να εμβολιαστούν. Και λες, εντάξει, του το είπα. Τι να κάνω τώρα. Χρυσό τον έκανα, δεν ήθελε. Τι να κάνω. Σταυρώστε με, κρεμάστε με. Αφού άμα δεν θέλει κι ο άλλος, με το ζόρι. Ποιο απέτυχε, το έλεγες και μέσα. Θα περπατάς στο δρόμο και θα με ενολογείς. Στο επόμενο lockdown θα σε κόβω να είσαι με τη μασκούλα εκεί σε ανοιχτό χώρο. Τη μασκούλα, και, το τυπώ σου σε πλακάτ. Όχι, θα λένε αυτά. Σκέφτεσαι. Ποιο απέτυχε, μόνο σου να μιλάς. Ποιο απέτυχε, ρε παιδιά, πείτε μου, στους περαστικούς. Πείτε, ρε, ποιο απέτυχε. Μου φαίνεται φοβερό ότι είναι μια συζήτηση στην οποία ποτέ δεν μας περνάει από το νου ότι μπορεί και αυτός που το κάνει να αποτύχει. Δηλαδή είναι ο άλλος που λέει τι έχει πάει στραβά. Και λέει, λοιπόν, πρώτον, εσείς με τα εμβόλια. Δεν εμβολιαστήκατε. Δεν εμβολιαστήκατε. Λες εσύ, ρε παιδιά, όλοι αυτοί δεν μπορεί να ήταν από πριν συνωμοσιολόγοι. Σου λέει τώρα. Το είπα μία, το είπα δύο, το είπα τρεις, μη σώσετε. Και αυτό είναι η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Να δώσει 150 ευρώ. Πολύ ωραίο. Και αυτό γιατί δεν πήγε καλά το 150. Και έλεγαν κάποιοι εκεί εγκάθετοι της κυβέρνησης που δεν τους άρεσε ότι τσεπώστε το 150 και κάντε και το εμβόλιο. Το οποίο ήταν μια πολύ υπεύθυνη στάση. Κρίνοντας την εκ των υστέρων. Δηλαδή, εγώ κάνω την αυτοαξιολόγησή μας και λέω είχαμε δίκιο. Και στα εμβόλια είχαμε δίκιο σε εκείνο το επεισόδιο. Γενικά, Θάνο, ξέρεις γιατί έχουμε δίκιο. Γιατί δεν μας πληρώνει κανείς για να λέμε κάτι άλλο από αυτό που σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε και δεν λέμε βλακίες. Δεν είναι ότι έχουμε ρισκάρει και με κάτι πάρα πολύ ακραίο. Λέμε πράγματα τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται σε μια συνένεση επιστημονική που υπήρχε από την αρχή. Και εγώ το πιστεύω ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι τόσο μυστηριώδης. Δεν είναι τόσο μυστηριώδης. Ναι. Τα αδιέξοδα που συναντάμε είναι πράγματα για τα οποία συζητούσαμε. Και το αδιέξοδο το επικοινωνιακό, το ότι μιλάς και δεν σε ακούει κανένας. Γιατί να σε ακούσει, ρε παιδιά. Γιατί να σε ακούσει, μα δεν του λες αλήθεια. Όταν τόσο καιρό πήγαινες και βάραγες τον κόσμο επειδή δεν σε αρέσαν οι πορείες, γιατί να σε ακούσει ο άλλος και να πιστέψει ότι διαχειρίζεις αποτελεσματικά την πανδημία. Έκλεινες τον κόσμο μέσα στα σπίτια του για την πλάκα σου, για να πουλάς μπατσιλίκι. Εδώ το λέγαμε τώρα στο διάλειμμα ότι εμείς δεν μπορούμε να δούμε μπροστά μας εκπροσώπους εισαγωγικά του επιστημονικού λόγου που έχουν γίνει τηλεμαϊντανοί. Ο καθένας έχει τους δικούς του αγαπημένους. Δεν μπορώ να πω Παγώνη, Βασιλακόπουλος, Σύψας, Τσιόδρας, εντάξει, για άλλους λόγους όμως, γιατί εξαφανίστηκε. Και όλοι αυτοί. Πόση απόσταση θεωρεί κάποιος ότι έχει αυτό από την πεισματική άρνηση να κάνεις αυτό που σου λένε. Δηλαδή, για μια μεγάλη μερίδα των πολιτών, επειδή υπάρχει προηγούμενη πίστη στα εμβόλια κλπ., αυτή η άρνηση και η εναντίωση και όποιος μπορεί να δει και πολύ χειρότερες εκφράσεις, μπαίνει πιο κάτω από την ανάγκη να κάνουμε το εμβόλιο κλπ. Για κάποιους δεν μπαίνει. Πώς θα το κάνουμε. Αρχίσαμε πάλι. Δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα. Α, το ίδιο τροπάρι. Βασιλακόπουλος εκεί πέρα το. Να λέει. Καταρχάς, αυτό. Ούτε τα μαγαζιά με τα εποχιακά δεν συζητάνε τώρα αν θα κάνουμε Χριστούγεννα. Είμαστε αρχές Νοέμβρη τώρα και είναι ο άλλος τι θα γίνει το χριστιανιάτικο τραπέζι. Και αναρωτιέσαι. Δεν μου λέτε ρε παιδιά. Το Πάσχα. Τώρα. Το Πάσχα είναι τα αγαπημένα μου εμένα. Τρίτη σερή χρονιά, συγγνώμη, αλλά θέλω να το πω αυτό. Πάσχα στο χωριό. Τρίτη σερή χρονιά θέλω από τον Φλεβάρι Μάρτι να συζητάμε για το Πάσχα. Για το πού θα κάνουμε Πάσχα. Θέλω να το ζήσω αυτό ξανά. Επίσης, πάντα έχω. Πάντα. Συνήθως πέφτει πριν το Πάσχα. Τα γενέθλιά μου, οπότε είναι αυτή η σοκαριστική περίοδος για μένα τα τελευταία δύο χρόνια που εγώ ασχολούμαι ότι θα κάνω γενέθλια κλειστό στο σπίτι μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το Πάσχα ως γιορτή και ακούω συνέχεια για το Πάσχα. Το Πάσχα, παιδιά. Θάνο, φέτος δεν θα κάνεις γενέθλια μόνο στο σπίτι. Στο ορκίζομαι. Στην τρίτη φορά. Ό,τι και να γίνει. Αυτή τη φορά θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σου, Θάνο. Πάλι θα μείνω 27, το έχω αποφασίσει. Από ό,τι φαίνεται θα μείνω 27. Εντάξει. Για όλοι, πάντα θα όλοι το δοκιμάσαμε κάποια στιγμή. Lockdown για πάντα. Έβεσε θέμα που περιμένει. Ας κάσει γιατί υπάρχει χαμπέρα. Ελληνικό υπεραυτοκίνητο. Περιμένουμε να βγει αλλά δεν βγαίνει. Όταν λέει περιμένουμε, ας μην βάλω και τον εαυτό μου σε αυτό. Αν υπάρχει κάπου μια ουρά ανθρώπων που περιμένει αυτό το ελληνικό αυτοκίνητο, δεν ξέρω εσύ, Θάνο. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω, πιστεύω. Μα κάνετε και τους δημοσιογράφους τώρα. Λυπάμαι που δεν είχα δώσει περισσότερη σημασία στην είδηση και το ελληνικό υπεραυτοκίνητο που περιμένουμε να βγει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το λέει είναι κάτι που περιμένουμε να βγει, άρα μάλλον δεν είναι πολύ είδηση. Είναι κάτι σαν... Τώρα που λέω δεν είναι είδηση, είναι κάτι σαν... Είχε μια είδηση, ένα ειδησεογραφικό από αυτές που λένε sponsored και τη διαβάζεις και λέει «Μπράβο, τι ωραία ο Κυριάκος Μητσοτάκης» και έμπαινες μέσα στην την είδηση. Και έλεγε «Πολύ ωραία ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πήγε και επισκέφθηκε και έχτισε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ΤΑΔΕ και με την εταιρεία ΤΑΔΕ» και λες «Α, ωραία». Όταν λέμε τέλος έκτησε, πάντων, ήταν... τώρα δεν έχει τα μανίκια και εντάξει, τώρα και την έβλεπα και λέω, κοίτα να δεις τώρα, ρε παιδί μου, δημοσιογραφική δεοντολογία. Το έχει βάλει ο άλλος. Προφανώς είναι μια πληρωμένη, δηλαδή κάνει κράτορα ότι είναι μια πληρωμένη καταχώρηση εταιρική, αλλά δεν ξεχωρίζει. Δεν ξεχωρίζει. Μπαίνει μέσα στην κανονική ειδησεογραφία. Έχει τίτλο απίθανα γλυψηματικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά. Έχει και την εταιρική τοποθέτηση προϊόντος μέσα. Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται, χωρίς να υδρώνει κανείς ότι ρε παιδιά, μήπως είναι λίγο αντιδιοντολογικό αυτό που κάνουμε, το κάνουμε αλλιώς. Έλα, καημένε τώρα. News 24/7. Α! Νομίζω ότι τα βάζουν και βάζουν. Ήθελα να το σχολιάσω το νέο όρο. Advertorial. Δεν είχε αυτή την ένδειξη. Να καταλάβεις τι σημαίνει advertorial. Καλά, εντάξει, ναι, όχι. Τίποτα δεν υπήρχε. Τίποτα. Απλώς το έβλεπες, το διάβαζες εκεί πέρα και προσπαθούσες να καταλάβεις πώς γίνεται να έχουμε τόσο ομή παραβίαση κάθε δεοντολογίας και να μην νιώθει κανείς έτσι την υποχρέωση να πει ότι ξέρετε κάτι, αυτό μας πληρώσανε και μας είπανε χώστο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτά τα advertorial της Ελληνικός Χρυσός, και εγώ Ελληνικός Χρυσός σκέφτηκα γιατί όντως κάνει αυτή την πρακτική και θα πούμε και κάτι. Υπάρχουν και στα αθλητικά site, ισχύει αυτό. Ισχύει επίσης ότι σε site που δεν ακολουθούν αυτή την πρακτική, που είναι ελάχιστα, ειδικά πάνω στη Θεσσαλονίκη, που γενικά είναι κάπως κοντά στα μεταλλεία και θα φάνε όλες τις συνέπειες, την πληρώνουν και με αγωγές. Έγινε αγωγή από στέλεγος της Ελληνικός Χρυσός. Στο Alter Thes, πολύ καλή ιστοσελίδα, ειδικά για τέτοια ζητήματα και που για χρόνια ασχολείται με το θέμα της εξόρυξης χρυσού, για ένα ρεπορτάζ που είναι απολύτως αληθές. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να θεωρείται συκοφαντική δυσφήμιση, δεν υπάρχει τίποτα που να αμφισβητείτε, γι' αυτό το λέω έτσι. Ακόμα και στην αγωγή. Η αγωγή είναι 100.000, στρέφεται εναντίον της συναδέλφου της Σταυρούλας που λυμένει. Και ζητείται και η κράτησή της αν δεν συμμοφορθεί με την αποζημίωση κλπ. Ο λόγος είναι ότι βρέθηκε στα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη και έκανε είδηση, άκου τώρα, ότι καταδικάστηκαν δύο στελέχη της Ελληνικός Χρυσός για τη συστηματική ρύπανση εκεί δίπλα στα μεταλλεία. Και είχε και τα ονόματά τους. Και υποστηρίζεται ότι... παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. Νομικός δεν είμαι, αλλά αυτό δεν ισχύει. Συγγνώμη κιόλας. Τι, ότι είπε ονόματα ότι καταδικάστηκαν. Είπε ότι καταδικάστηκαν αυτοί οι δύο. Ναι. Οκ, και. Γενικά λέγεται αυτό, ότι καταδικάστηκε ο ΤΑΔΕ. Και λοιπά. Αναφέρεις ότι είναι πρωτόδικη καταδίκη και λοιπά. Τι να κάνουμε, καταδικάστηκες, φίλε. Όταν αθωωθείς, μπορείς να στείλεις, γιατί και εμάς μας έχουν ενοχλήσει για τέτοια ζητήματα, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Για μετέπειτα αθωώσεις και για υποθέσεις εξοπλιστικών, ξέρω εγώ, ότι να αφαιρεθεί το όνομά μου και έχω κάνει αυτό και έχω το χαρτί από την Google για το δικαίωμα στη λήθη. Και υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός απλώς για να σβήνεις προηγούμενες αρνητικές ειδήσεις. Αλλά είναι. Αν είναι ακουστό, προφανώς η ιστοσελίδα απάντησε, είπε ότι είναι προσπάθεια φήμωσης, εκφοβιστικό κλπ. Slapshooting είναι. Έκανε μια ανάρτηση και ο φίλος Αλέξανδρος Μπίστης για το αντίστοιχο θέμα που έχουμε καλύψει αρκετές φορές. 24 Οκτωβρίου λέει, το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου έκανε μια συνέλευση με θέμα της τρεις αγωγές ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ στον Σύλλογο, στον Πρόεδρο και στον Αλέξανδρο Μπίστη. Και λέει θα πρέπει να έχουν αντιληφθεί μέχρι τώρα ότι η προσπάθειά τους να μας φημώσουν έχει πέσει στο κενό. Αντίθετα, δυναμώνει τη φωνή μας, γι' αυτό έστω και την τελευταία στιγμή τους καλούμε να αποσύρουν τις συκοφαντικές αγωγές εναντίον μας και να αποδείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον. Αν δεν το πράξουν, Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου εκδικάζονται οι τρεις αγωγές. Θα είμαστε στο Πολυμελές Πρωτοδικείου Σύρου για να τους δώσουμε και επισήμως την απάντησή μας. Και έχει ενδιαφέρον βέβαια, γιατί είναι μια ιστορία παράλληλη, έτσι δεν είναι, Θάνο? Είναι πολύ, πολύ κοντινή η πρακτική. Mm-hmm. Είναι δηλαδή πολίτες που αντιδρούν και όταν αντιδρά κανείς δεν κάθεται στα αυγά του, μιλάει. Και στην προκειμένη περίπτωση καλά είναι αστείο κιόλας, γιατί η κατηγορία είναι ότι ρώτησαν. Είναι πολύ, είναι σαν τη δική σου αγαθότητα πριν. Ο νομικός δεν είμαι, αλλά ξέρω εγώ, με βάση τα λίγα που ξέρω, ρε παιδιά, μήπως. Και είναι και εκεί ότι τα ερωτήματα που έθεταν ήταν ενοχλητικά. Και λέμε τώρα ότι αυτό είναι το περιβάλλον που διαμορφώνεται. Είναι κάπως βρωμερό από τις, από τις δραστηριότητες αυτές που το μολύνουν χωρίς έλεγχο. Και την ίδια στιγμή δημοσιογραφικά το περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε στην μπούκα. Ναι, είναι ένα βήμα παραπάνω, χωρίς προφανώς να είναι ανεκτό το προηγούμενο, από το βγάζω μια αποκάλυψη και το πρόσωπο που εμφανίζεται ως θυγόμενο κάνει μια αγωγή για να προστατέψει από τη συκοφαντική δυσφήμιση. Γιατί εδώ δεν έχεις καμία τέτοια έννοια συκοφαντικής δυσφήμισης ότι έγραψε κάτι ψεύδες. Και στη Σύρο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή είχαμε την νομική εκπρόσωπο, ποια ήταν, στη συνέντευξη από το παρατηρητήριο. Ναι. Που πολύ απλά μας έλεγαν οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε κατά των δραστηριοτήτων. Θέλουμε απαντήσεις σε αυτό και το καλύτερο θα είναι να μπορούμε να συνεργαστούμε κλπ. Δεν βγήκαν οι άνθρωποι σε φάση να φύγει έξω κλπ. Πάλι πολιτική θέση θα ήταν. Γιατί είναι απ' έξω... Μη δίνει σημασία, Θάνο. Τη δουλειά σου. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Τη δουλειά σου, εσύ. Κάθονται εκεί πέρα, περπατάει. Αλλά με τα τακούνια. Ακούω για τα τακούνια εδώ πέρα. Τι είναι στο μικρόφωνο. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε λαστιχένια παπουτσάκια μέσα στο πρέσβη. Το νοσοκομείο, αυτά. Εξέγερση θα γίνει εδώ μέσα. Λοιπόν. Είναι μια πρακτική παραπάνω. Και όντως είναι slap shoot. Συζητάνε και αυτό το αμάξι το chat. Ναι, εντάξει, μην δίνει σημασία. Ναι, και είναι δίκες εκφοβισμού. Στην ουσία είναι ένας τρόπος φήμωσης. Είναι δίκες οι οποίες εμπλέκουν αυτούς που αντιστέκονται, είτε κινηματικά είτε δημοσιογραφικά, σε τεράστιες πολυετής, πολυέξοδες διαδικασίες, όπου αναρωτιέται κανείς αν αξίζει τον κόπο να διαλύσει τη ζωή του για να το κάνει αυτό το πράγμα. Ευτυχώς φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντέχουν να το κάνουν. Είναι ανθρώπινο. Από το να μπεις τώρα σε μια διαδικασία, είτε είναι πιστευτό είτε δεν είναι, να τρέχεις και να πρέπει να περάσεις τη δίκη και το όποιο άγχος έχει αυτή η διαδικασία, κάποιος θα πει εντάξει, δεν ψήνομαι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν 99% πιθανότητες να μην χρειαστεί να πληρώσω 1 εκατομμύριο στην τάδε εταιρεία, 100.000 ευρώ στο στέλεχος της Ελληνικός Χρυσός που καταδικάστηκε για ρήπανση. Θάνο, είπες ότι καταδικάστηκε για ρήπανση. Είπα ότι καταδικάστηκε για ρήπανση. Ναι, αλλά έχεις πει όμως στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή ότι καταδικάστηκε για ρήπανση. Καταδικάστηκε, Θάνο. Ναι. Και... Εντάξει, απλώς θέλω να ξέρω ότι έχει καταγραφεί στο ραδιόφωνο όμως ότι καταδικάστηκε για ρήπανση. Ναι. Εντάξει, αυτό ήθελα να μάθω. Μάλιστα, τελεσιδίκηση καταδίκη, συγγνώμη. Επειδή είπα ότι είναι πρώτος βαθμός και μπορεί να αλλάξει. Οριστική καταδίκη 2 υψηλόβαθμων στελεχών της Ελληνικός Χρυσός για ρήπανση του νερού στην Χαλκιδική, είναι το δημοσίευμα στο Alter Thes. Και επίσης θα πω ότι είναι πάρα πολύ καλό σε τέτοιες περιπτώσεις μία άμυνα. Όταν υπάρχει αυτή η καταδίκη, να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την είδηση την οποία προσπαθεί να θάψει αυτή η αγωγή. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν ότι αυτή είναι κοστοβόρα σε δημοσιότητα, λοιπόν, αυτή η αγωγή. Και θα ξαναπώ ότι καταδικάστηκαν και τα δύο στελέχη της Ελληνικός Χρυσός για ρήπανση του νερού στην Βορειοανατολική Χαλκιδική. Και να διαβάσετε και το άρθρο και του Alter Thes και να τα κοινοποιήσετε του Alter Thes. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ακολουθεί η εκπομπή Κοινωνία Ωρα Πρες με την Γεωργία Κρυεμπάρδη και την Εκταρία Ψαράκη. Να είστε καλά. Καλή διασκέδαση. Αν δεν το λέγαμε αυτό, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Καταλαβαίνετε. Γεια σας.